राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुद्धदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान को रक्षा के लिए सभा होगी बड़ी सभा वो सूचना वो दी गई है तो अपने भी जितने भाई बंधु है अपने जितने परिचित है जितने अपने स्नेही रहे एकता रखते हैं उन सब से ऐसी को पत्र दो अपना अपना मसंदे बचाओ इकट्ठा हो सब अधिक से अधिक आप कई गाँव के भाई बहन इकट्ठे हुए तो उनको सबको समाचार पहुंचाओ कैसी बात है वो रक्षा के लिए कर रहा है सब मिल कर गए इसमें जितने जितने जो जिस जाति को हो जिस संप्रदाय के हो जिसको विष्णु मानने वाले हो गायों के रक्षा चाहते हो ऐसे सब कोई खबर कर दो खबर अपने अपने गांव में आप जितने बैठे हैं अपने अपने गांव में ये खबर कर दो नारायण नारायण और कोई बात है तो पूछो अपने अपने गांव में सब में या तिथि लेकर गए उस तिथि को मनाऊंगा अपने अपने गांव में अपने अपने परिचितों को अपने अपने सज्जनों को अपने अपने मित्रों को अपने कुटुंबियों को सबको खबर कर दो इतने आदमी है अपने अपने गांव में करते बहुत इकट्ठा हो जाएगा नारायण नारायण नारायण नारायण एक संत कहते थे कि धर्म के चार चरण है इसमें एक राजा दान हुआ तो एक चरण से चल नहीं जाता तो अपने धर्म पालन के लिए सब भाई बहनों को ऐसे गौ हत्या बंद करने के लिए हृदय से चाहना करनी चाहिए बड़ा पाप महान हत्या हो रही है इसका नतीजा बहुत खराब है देश के लिए फायदा नहीं है मगर चाहते हैं कि पैसा इकट्ठा हो जाए उसे ठीक होगा ये हत्या का पैसा बहुत खराब है ये पैसा और नाश करेगा परंतु मानते हैं नहीं अब जो कर रहा है उज्जैन कुंभ में बात हुई है वसु संत महात्मा लोग कृपा कर रहा है जितने जितने महंत है मंडेश्वर है उनसे भी कहा गया है और भी अपने अपने सेवकों को साथ में लेकर के सब आवे और आप लोगों से करना है ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हुए अपने अपने गांव में सब खबर पड़ता तो अपने अपने गांव पर कितना काम हो गया बहुत कम जा रहा है छप कर दो पन्ना छपा है राजा। अभी छपे नहीं, छपने के विचार है। पूरी पन्ना छपे नहीं अभी तक, आज छपने के विचार है। तो सब जाए तो अपने अपने गांव में जगह जगह आज ही काट एक काट आ गई और छपे तो पन्ना ले लियो। आप बता रहे कल तक वितरण कर देंगे यहाँ। अच्छा, पन्ना छपा के यहाँ से वितरण करा देंगे। अबे छपा नहीं है, कल तक सब जाएगा। जब हो जाए तो आप कल परसों सब भीतर से मन से भगवान को अपने को प्यास न करो। भगवान की कृपा से ही होता है।